Беседа от книгата «Ходете в виделината». Извънредни беседи в периода 1898-1913 година. Съединителната линия. Разговор и размяна на мисли върху потъването на парахода Титаник. След това господин Дънов каза следните по-важни мисли. Всякой праведен човек трябва да страда от рождение до край, защото синовете Божии са причина, за да се създаде тоя свят. Те трябва да понесат отговорността. Страданията са указател към любовта. Който иска да бъде добър човек, непременно трябва да страда. Страданията са един закон необходим, за да ни направи да живеем в любов и да се усъвършенстваме. И когато страдаме, ще ни лишат от средствата, които ние искаме. Ние ще бъдем всесилни само когато се съединим с Божествения организъм. Всяка една душа е микрокосмос, а духът отпосле е дошъл. Душата има форма, а духът форма няма. Духът е съединителната линия между Великия дух и човешките души. Ние трябва да имаме определен възглед как да живеем. Вие не бива да желаете да отидете в онзи свят, а трябва да знаете, че още тук, на тоя свят, вие можете да влезете в съприкосновение с Бога. Съвременният строй трябва да се разсипе, за да се оправи светът. И за да можете вие да влезете в Царството Божие, трябва да бъдете анархисти спрямо злото. Не анархисти в смисъл да разделите богатството на хората, а анархисти против злото. Ние ще бъдем щастливи само тогава, когато се избавят всичките души, и за това трябва да се яви у нас великата любов на себеотрицанието. Човек, който иска да бъде силен и да усвои законите, трябва да бъде добродетелен. Вас всички ви очакват големи страдания. Всички вие ще бъдете разпнати и след това ще възкръснете. Затова ви казвам, приготовлявайте се. Като допуснем Бог да работи в нас и около нас, Той ще ни благослови. Господ иска от вас да бъдете мъже и да не бъдете малодушни. Между верующите виждам едно разкапване. Духът на света е започнал да действа, защото претенции и несъгласия има, когато тия работи трябва да бъдат долу. Така над вас има заслани камъни, плочи, които препятстват на духовното ваше развитие и напредване. Също като едно малко растение, което като е налегнато от каменна плоча, за да не спре растежа си, заобикаля плочата и изскача. Аз сега искам да отвадя тия плочи от вас, та да не ви налягат. И ще сторя това не само с всеки човек, но колективно с всички добри хора в света. Тия мисли нахвърлям сега пред вниманието ви, за да размишлявате. Господин Дънов прочете 12 глава от Евангелието на Лука и добави: давайте си свобода един друг. Не бива от едно ограничение да влизате в друго. Не си навличайте бремена. Аз, например, няма да отида в кръжок, пред когото стърчат икони, на които се уповава. Просто аз ще се отстраня от подобно ограничение и няма да участвам в тях. Та и ако искате да знаете, ще изпратя даже своите мисли за разрушение. 8 април 1912 година.